بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى: وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المعموم وهو الصحيح. أمتاج الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التسميع للإمام كسيما سمع الله لمن حمد وإمام والمنفرد نمني كسالي بكياك دون المعموم سيو معموم قال وهو الصحيح هين ديو صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إمام أميوكوا إلي أفواته. وفيه قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إمام أكسما سمع الله لمن حمده سميني ربنا ولك الحمد. أخرجه البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين: فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم مسمى كتكيزي حديث ميلي سميني ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمدا، حق سمى سميني سمع الله لمن حمدا. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمدا. بعض العلماء ونسمى كوانبا مأموم بيا نسمى سمع الله لمن حمدا مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ونتوى دليلي ya kuenea kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Malik ibn Huwairith: salini kama mlivyoniona nikisali. Akhrajahu al-Bukhari. Qala: wa wajhu al-istidlal, njia kutolea dalili kwa hadithi hii: anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'a Allahu liman hamida, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sami'a Allahu liman hamida. فالمأمومون يقولون سمع الله لمن حمده، مأموم بيا وسمع ونسمع سمع الله لمن حمده. هي ديو دليلي زونو سمع كومبا ووتي ونسمع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إمام أنا يصلي بكياكي مأموما. ثم قال شيخ العباد: لكن حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص لحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي. أسمع لكن حديثه إمام أكسما سمع الله لمن حمد نيني سميني ربنا ولك الحمد، حديثه مخصص إن يخص حديثه وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني حديثه نعم، لكن حديثه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد هي خاص، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أسمع حديثه نمفانه ومننو يمتم صلى الله عليه وسلم مكسكي أذانا سميني كما أنا بيسمى وهو مؤذني. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد خص من الحديث حي على الصلاة حي على الفلاح، إمي خصي وكتك حديثه حي على الصلاة حي على الفلاح، مؤذني كسما إيفيو، فإنه يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه. مؤذن يكسم حي على الصلاة حي على الفلاح، هبولو نمسكليزا wanasema la haula wala quwwata illa billah, kama ilivyo katika sahihi Muslim kutokana na Umar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo masala haya ya kusema sami Allahu liman hamida kwa wote ni masala khilafia. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah katika sifatu salatihi amesema kwamba kauli hii kwamba imamu anayesali peke yake maamuma pia wanasema sami Allahu liman hamida, yeye akimnukuu al-Imamu Shafi'i. Al-Imamu Shafi'i katika kitabu chake al-Ummu pia ameeleza hivi hivi kwamba wote wanasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, imamu anayesali peke yake maamuma. Tumefahamu eh? Wa arkanu salati wajibatuha wa mustahabbatuha kulluha min ajzaiha wa hiya dakhilatun tahta at-ta'rif ash-shar'i lis-sala, nguzo za sala na mambo yake ya wajib na mambo yake ya sunna, yote hayo ni katika sehemu za sala na yanaingia chini ya maelezo ya kisheria ya sala. Wa hiya dakhilatun tahta at-ta'rif ash-shar'i lis-sala, hayo yote yanaingia chini ya maelezo ya kisheria ya sala. Wa huwa, na hiyo taarif maelezo ya kisheria ya sala, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Maelezo ya sala ndiyo hayo kisheria, kama tulivyosoma huko nyuma, as-salatu lughatan ad-du'a, sala katika lugha ni dua, lakini katika sheria sala ni maneno na vitendo maalumu vinavyoanzwa kwa takbiratul ihram na kumaliziwa kwa salamu. Hiyo ndiyo maelezo kamili ya sala. Wa baina al-arkani wal-wajibati wal-mustahabbat farqun, baina ya nguzo za sala na wajibati za sala na mambo ya sunna ya sala, kuna farqa baina haya yote. Nguzo si wajib na wajib si mustahab, yote hayo ni mambo tofauti, arkan na wajibat na mustahabbat. Fa innal arkana yataayyanu al-ityanu biha, kwani nguzo ni lazima kuzileta, nguzo ni lazima kuzifanya katika sala. Arkanu sala 14 ni lazima kuzileta na kuzifanya katika sala. Wala taskutu, wala hazianguki, idha tarakaha sahwan au amda, akiziwacha nguzo hizo kwa kusahau au kwa kukusudia, hazianguki, lazima airudie. Kama ameiwacha nguzo hiyo kwa kusahau, ni lazima airudie nguzo hiyo ikiwa kile kitambo bado kipo pale au ni karibu. Kabla rakaa haijamalizika amekumbuka kwamba ameiwacha rukuu, ni lazima airudie rukuu hiyo. Kama hakukumbuka mpaka akaanza rakaa ya pili, hii rakaa ya mwanzo itakuwa ni mulgha, haizingatiwi, itakuwa rakaa ya pili ndiyo ya mwanzo, lakini lazima kuzileta nguzo za sala zote. Wa amma alwajibat, ama mambo ya wajib, fata'ammudu tarkiha yubtilu sala, kukusudia kuyawacha mambo ya wajib kunabatilisha sala. Fata'ammudu tarkiha yubtilu sala, kukusudia kuwacha wajibat kunabatilisha sala. Kama tashahudul awwal ni katika wajibat, izi tasbihatul ruku'u wasujud ni katika wajibat. Mtu akiwacha kwa kusudi sala ni batila, akiacha kwa kusudi hizi tasbihati ruku'u wasujud sala yake ni batila. Lakini watarkuha sahwan yujbaru bisujudi sahwi, kuwacha wajibati kwa kusahau huungwa kwa sujudu ya kusahau. Ikiwa ataacha hizi tasbihat au tashahudi ya kwanza ameiwacha kwa kusahau, anaendelea na sala yake, hatimaye kabla ya kutoa salamu anasujudu sujudu sahwi, sijda mbili za kusahau, hizi zitakuwa zimeunga ule wajibu aliouacha. Wa amma almustahabbat, ama mambo ya sunna, mithla dua al-istiftah, mfano wa dua ile ya kufungulia sala, subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, au allahu akbaru kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا بعد وأصيلا بعد تكبيرة الإحرام هي سنة والاستعاذة كذلك سنة فإن من أتى بها أثيب ومن تركها لا يعاقب من كلتها هذو مستحبات أنا بيوا ثواب من كواتها مموهو يا سنة هذه بيوي ولا صلاة yake haibatiliki illa idha kana tarkuhu iyaha raghbatan an sunnah. Mtu mwenye kuleta hizi mustahabbat mambo ya sunna anapewa thawabu na anayewacha hapewi madhambi, isipokuwa akiwacha mambo haya ya mustahabbat kwa kuchukia sunna. Hapa sasa ndio pana maneno illa idha kana tarkuhu iyaha raghbatan an sunnah, isipokuwa kuwacha hizi mustahabbat mambo ya sunna kwa sababu ya kuchukia sunna. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, mwenye kuchukia sunna zangu si katika mimi. Ikiwa atawacha haya mambo ya sunna kwa sababu ya kuchukia sunna, hapo bila shaka mtu huyo sala yake haitakuwa sawa. رواه البخاري ومسلم. قال فإن لفظ السنة في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السنة. سبو لفظ السنة katika hadithi hii ni pana, ni pana zaidi kuliko إطلاقات kuachiliwa kwa tamko la sunna. فإن المراد به طريقته وما كان عليه صلى الله عليه وسلم, muradi wake hapa ni njia yake na ile hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana ya sunna. Mtu akichukia sunna amewacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameacha vile alivyokuwa navyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ana hatari sasa huyu. Wayashmalu dhalika kulla ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, inakusanya hayo kila lililokuja katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuchukia sunna ni katika ridda, a'adhana Allah wa iyyakum min ar-ridda. Kuchukia sunna ni katika kutoka katika Uislamu. Katika nawaqidhul Islam, mwenye kuchukia chochote katika alivyokuja navyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyo anatoka katika Uislamu. Hii ni katika vitenguzi vya Uislamu kuchukia sunna, sunna yoyote. Ndio juzi kuna kijana mmoja aniuliza, ye mtu akinyoa ndevu kwa kuchukia sunna inakuwaje hali yake? Ametoka katika Uislamu kama ananyoa ndevu kwa kuchukia sunna ya ndevu, moja kwa moja huo ni murtad. Akinyoa ndevu kwa hawaza nafsi yake mwenyewe, ataka uzuri uzuri tu, hapo hatoki katika Uislamu. Lakini anyoa ndevu kwa kuchukia sunna, huu ni kafir, ametoka katika Uislamu, ni murtadi. A'adhana Allahu wa iyyakum min dhalik. Sunna yoyote, iwe ni sunna katika sala au sunna yoyote ambayo ni nje ya sala, ni haramu kuichukia. Kama mtu afanyi sunna shauri zake, alafu sunna ya ndevu si sunna kwamba mtu anapewa thawabu akiwacha hapewi madhambi, hii ni sunna ya wajiba. Sunna ya kuweka ndevu ni sunna ya wajiba kwa hadithi nyingi ambazo Mtume ameamrisha: afu liha, hufu liha, khalifu almajus. Zote hizi ni amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoamrisha watu waweke ndevu Waislamu. Kwa hiyo kuchukia sunna yoyote ni kutoka katika Uislamu. A'adana Allahu wa iyyakum min ar-ridda. Qawluhu wa ma 'ada dhalika fasunanu aqwalin wa af'al, zisizo kuwa hizo ni sunna za maneno na vitendo. Kala fasunanul akwali 17, sunna za maneno ni 17. Sunna ambazo mtu anazisema katika sala ni 17. Alistiftah, dua ya kufungulia sala, kama hizo tulizozisoma: Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Moja katika hizo ni hiyo. Wataawudh, na kusoma a'udhu, hii pia ni ikhtilaf ta'awudh. Baadhi ya maulama wasema ni katika wajibat, ta'awudh ni katika wajibat, kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim kabla ya bismillahir rahmanir rahim ni katika wajibat. Baadhi ya maulama wanatolea aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billah minash shaitanir rajim, wasema hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal basmala ni katika sunan kusoma bismillah, hii pia baadhi ya maulama wasema ni wajib. Wataamin na kuitikia amin baada ya imamu kumalizia Fatiha, kuitikia amin ni katika sunna. Wa qira'atu surati fil awwaliyaini kusoma sura nyingine katika rakaa mbili za mwanzo za salati subhi, za salatu adh-dhuhur, salatu adh-dhuhur wal asr wal maghrib wal isha, rakaa mbili za mwanzo kuongezea sura nyingine baada ya Fatiha. Qala wa fi salati al-fajr, na katika salatu al-fajr wal jumaa wal eid. Wa tatawwu kullihi, na sunna zote kuongezea sura nyingine baada ya Fatiha ni sunna. Wal jahr, na kusoma kwa nguvu. Wal ikhfat, na kusoma kwa siri, yote hani sunna. Kusoma kwa nguvu katika sala zile za jahariya, salatu subhi, salatu al-maghrib, rak'a mbili za mwanzo. Wal ikhfat, na kusoma kwa siri katika rak'a nyingine. Wa qawlu mil as-samawati wal ardi ila akhiri, ba'da rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ba kufikia mil as-samawati wal ardi wa mil amashita min shay'in ba'du, kuendelea na dua hii ni sunna. Wa ma zada 'ala al-marra fi tasbihi ruku'in wa sujud, na iliyozidi mara moja katika tasbihi ya ruku'u na sujudu, ile mara ya pili ya subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal a'la, mara ya pili na ya tatu na ya nne na ya tano ni sunna. Wajib ni mara moja tu, hizi tasbihati za kurukuu na kusujudu, zinazoendelea ni sunna. Wa qawlu rabbi ighfirli, pia kusema rabbi ighfirli. Wa ta'awudh min al-arba'i fi at-tashahhud al-akhir, na kujihifadhi na mambo manne katika tashahudi ya mwisho, ile dua ambayo ni sunna muakkada kuileta, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Haya mambo manne kutaka hifadha kwa haya ni sunna. Was-salati ala ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal barakati alayhi wa alayhim, kuwasalia jamaa wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuombea baraka, kumuombea baraka wao na mtume kumuombea baraka mtume na hao jamaa zake, pia ni katika sunna. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, taqaddama al-istidlalu ala hadhi al-mustahabbat fi mawadhi'iha fi sifati as-salah, imetangulia kutolea dalili ya mambo haya ya sunna katika sehemu zake, imepita huko katika sifatu as-salah. Wal muradu bil jahri alibosema wal jahar, kusoma kwa nguvu qiraa, yani yule imamu asema wal muradu bil jahar, al jaharu fi ma yujharu bihi, ni kusoma kwa nguvu kwa sauti katika ile swala ambayo husomwa kwa nguvu, kal fajri, kama salati al fajr, wal rak'atayn al ulayayn fi salati al jahriya, na rak'a mbili za mwanzo katika salatu al jahriya, isha, maghrib. Wal ikhfat ay al israru fi ma yusarru fihi, na kusoma kwa siri katika zile swala ambazo husomwa kwa siri, kama hiyo salatu dhuhur, salatu al asr, rakaa mbili za mwisho za isha, rakaa moja ya mwisho ya maghrib, zote haya ni sunna, hiyo kusoma kwa siri. Kar rak'ati thalithati fil maghrib, kama rakaa ya tatu katika sala ya maghrib. Wal rak'atayn al akhiratayn fil isha, na rakaa mbili za mwisho za salatu al-isha. Wa fi rak'ati salawati sirriya, na katika rakaa za sala za siri zote, yani dhuhur na al-asr. Qala wa hadhihi al-mustahabbat allati dhakaraha al-shaykh al-ma'dudu fiha aqallu min al-'adad, asema haya mambo ya sunna aliyoyataja shekhi, al-ma'dudu fiha aqallu min al-'adad, hayo yaliyohesabiwa ni uchache kuliko idadi yenyewe. وقد ذكر الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع بتطابق العدد مع المعدود كوفكيانا إداد فموجة نهيشو كليشو إسابيوا. وفيه بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ الدعاء في آخر التشهد الأخير فيه كنا كونجزيا كهاي اللي وتجى الشيخ رحمه الله دعاء مويشو وتشهد يا مويشو كلتا الدعاء فيه نسنة kuleta dua fi akhir at-tashahhud al-akhir pia ni katika sunna wa ma zada ala al-mujzi min at-tashahhud al-awwal wal-qunut fi al-witri na iliyozidi kinachochosheleza inayotosheleza katika tashahhud ya mwanzo na kunut katika witri ile inayozidi ala al-mujzi min at-tashahhud al-awwal wal-qunut fi al-witri pia ni sunna hiyo inayozidi inayozidi inayotosheleza katika tashahudi ya mwanzo na kunuti katika witri dua inayozidi sawa dua inayozidi ala almujzi pia ni sunna dua hiyo qauluhu wa ma siwa dhalika zisizo kuwa hizo fasunanu afaal ni sunna za vitendo tulizozitaja ni sunna za maneno ambazo mwenye kuswali anazisema sasa zisizo kuwa hizo fasunanu afaal ni sunna za vitendo mithla kauni al-asabi'i madhmumatan mabsuta mustaqbilan biha al-qibla 'inda al-ihrami wal-ruku'i warrafi'i minhu mfano wa kuwa vidole vimekusanywa hali ya kukunjuliwa hali ya kuelekezwa kibla wakati wa ihram wakati wa kuhirimia na wakati wa kuruku na wakati wa kuinuka minar ruku vidole vielekezwe kibla madhmuma mabsuta vimekunjuliwa havikukunjwa venye kuelekezwa kibla wakati wa ihram na wakati wa ruku na wakati wa kuinuka hivi sawa hivi ndio kuelekeza kibla sio hivi au hivi sio hivi hii pia ni katika sunna za vitendo sunna ambazo mtu anazifanya wahatuhuma aqiba dhalik na kuviteremsha hivyo vidole baada ya hivyo wahatuhuma aqiba dhalik wahatuhuma kusudia vidole vya mikono wa kulia na mkono wa kushoto baada ya hapo sawa pia ni sunna wa qabdhu al-yamini ala ku'i shimali wa ja'aluhuma tahta surratihi na kuweka mkono wa kulia juu ya ku' ya mkono wa kushoto na kujalia au kuviweka chini ya kitovu chake wa qabdhu al-yamini ala ku'i shimali kushika kushika mkono wa kulia kushika koo ni hiki kushika katika koo ya mkono wa kushoto halafu na kuviweka chini ya kitovu chake kama sikosei ya sheikh atakuja kuelezea kwamba hii ni hii hadithi ya kuweka chini ya kitovu sio sahihi itakuja nadhani sheikh al-Abbad kama sikosei ataeleza hivyo wanadha sawa ni kuweka ala sadr juu ya kifua si chini ya kitovu والنظر الى موضع سجوده katika sunna za vitendo kuangalia mahali pa kusujudi kwake katika sala yake nzima anaangalia mahali pa kusujudu isipokuwa katika hali ya tashahud anaangalia kidole chake hiki anachokiashiria والنظر الى موضع سجوده na kuangalia mahali pa kusujudi kwake ni katika sunna za vitendo watafriquhu baina qadamaihi fi qiyamihi kufarikisha baina ya miguu yake katika kusimama kwake kufarikisha baina ya miguu yake fi qiyamihi katika kusimama kwake asishikanishe miguu anaposimama asishikanishe miguu wala asipanue sana kufarikisha tu wa murawahatuhu bainahuma murawahatuhu bainahuma kuweka sawa baina ya miguu yake hiyo isiwe mguu mmoja uko nyuma mguu mmoja uko uko mbele wa tartilu alqiraa na kusoma kwa tartil kwa utulivu wa takhfifu lilimam na kuhafifisha imamu ahafifishe swala asirefushe wa kaunu alula atwala min athaniya na kuwa rakaa ya mwanzo ni ndefu zaidi kuliko ya pili wa qabdhu rukbatayhi biyadayhi mufarrajata al-asabi'i au mufarrijata al-asabi'i fi ruku, na kuweka magoti wa qabdhu rukbatayhi, na kushika magoti yake kwa mikono yake, hali ya kutawanya vidole. Mufarrajata al-asabi' fi ruku, hali ya kutawanya vidole vyake katika ruku. Wakati ana ruku, vidole asivikunje, asishikanishe, avitawanye. Wa maddu dharihi mustawiyan, na kunyoosha mgongo wake hali ya kuwa sawa, hali ya kuwa sawa na shingo yake, yani kichwa chake asikiinamishe wala asikiinue, mgongo uwe sawa na kichwa. Anasema waja'alu ra'sihi hiyalahu, na kujalia kichwa chake ni mukabala wa mgongo wake, iwe sawa kwa sawa. Sawa eh? Kichwa kisiwe chini wala kisiwe juu, iwe ni sawa sawa na kichwa ule mgongo wake wakati wa kurukuu. Wa wad'u rukbatayhi qabla yadayhi fi sujudihi, na kuweka magoti yake kabla ya mikono yake katika sujudi yake. Hii pia itakuja kama ni ikhtilaf baina ya maulama, kutanguliza mikono au magoti wakati ule wa kusujudu, ni kutanguliza mikono au ni kutanguliza magoti. Itakuja hiyo ikhtilaf baina ya maulama. Sheikh Albani amekwenda kwa kutanguliza mikono, akatoa dalili nyingi katika sifatu sala za kutanguliza mikono kuliko magoti wakati wa kusujudu. Wa rafu yadaihi qablahuma fil qiyam, na kuinua mikono yake kabla ya magoti katika kusimama. Kuinua mikono kabla ya magoti katika kusimama. Wa tamkinu jabhatihi wa anfihi min al ardhi, na kumakinisha paji lake la uso na pua yake katika ardhi. Viungo vya kusujudia paji la uso na pua vyote vishiki katika ardhi wakati wa kusujudu. Wa mujafatu adudaihi an jambaihi, na kuweka mbali adudaihi na mbavu zake. Adud ni hizi masa hizi za juu za mkono, kuziweka mbali na mbavu wakati anasujudu. Wa batnihi an faqidaihi, pia kuweka mbali tumbo lake na mapaja yake, asishikanishe tumbo na mapaja wakati anaposujudu. Wa fakhidhaihi an saqaihi, pia kuweka mbali mapaja yake na miguu yake. Wa iqamati qadamaihi, na kuisimamisha miguu yake. Wa ja'alu butuni asabihi ma 'ala al-ard ila al-ard mufarraqa, na kujalia ndani za vidole vyao miguu ajalie katika ardhi hali ya kutawanyishwa vidole vya miguu. Vidole vya miguu hivi viwe hivi wakati wa sujud. Ndio waja'alu butuni asabihima ila al-ardhi mufarraqa, hali ya kufarikishwa. Wa wadhu yadayhi hadhwa mankibaihi, na kuweka mikono yake mukabala wa mabega yake. Mabsutata al-asabi'i, hali ya kukunjuliwa vidole. Idha sajada, akisujudu. Akisujudu hii mikono anaiweka sawa sawa na mabega, isiwe mikono iko mbali kuliko mabega wakati wa kusujudu. Wa tawjihu asabi yadaihi madhmumatan ila alqibla, na kuelekeza vidole vya mikono yake hali ya kukusanywa kuelekezwa kibla wakati wa sujud. Vidole vinakusanywa hali ya kuelekezwa kibla. Wa mubasharatul musalli biyadaihi wa jabhatihi, kushika mwenye kusali mikono yake na paji lake la uso. Mubashara na ile kugandamiza. Wa qiyamuhu ila rak'ati ala suduri qadamaihi, na kusimama kwake kwenda kwenye rakaa nyingine kwa ncha za vidole vyake, vidole vya miguu yake. Ala suduri qadamaihi, ni zile ncha za vidole vya miguu yake. Mu'tamidan biyadaihi ala fakhidhihi, hali ya kutegemea kwa mikono yake juu ya mapaja yake. Hayo pia ni katika sunna. Waliftirashu, na kikao cha iftirash. Fil julusi baina sajdataini, katika kukaa baina ya sajda mbili. Kikao na cha iftirash, ile cha kuweka mguu wa kuukalia mguu wa kushoto kuukalia mguu wa kushoto na kusimamisha wa kulia, ndio iftirash. Wa fi tashahud al-awwal, pia katika tashahudi ya mwanzo ni hiyo iftirash. Katika pia tashahudi ya mwisho katika sala zenye rakaa mbili kama hii salatu subhi. Wa tawarruk fi thani, kikao cha tawarruk katika ile tashahudi ya pili, katika zile sala zenye tashahudi mbili, kikao cha tawarruk, kukalia makalio ya upande wa kushoto na kutoa miguu upande wa kulia. Wadhu yadaihi ala fakhidaihi mabsutataini madhmumatil asabi, kuweka mikono yake juu ya mapaja yake hali ya kukunjuliwa, mikono ikunjuliwe, madhmumatil asabi, hali ya kukusanywa vidole wakati ule wa tashahud au julus baina sajdataini. Mustaqbilan bihima alqiblata baina sajdataini, hali ya kuelekezwa vidole hivyo kibla, hiyo ni baina sajda mbili. Wa fi tashahud, pia katika tashahud aweke hivyo hivyo vidole, hali ya kukusanywa, hali ya kuelekezwa kibla. Wa qabdhu al-khinsari wal-binsari min al-yumna, na kukunja, kukunja kidole hiki kidogo kidogo na kidole kinachofuatia, kukunja katika vidole vya mkono wa kulia, kuvikunja vidole hivi, kuvikunja vidole hivi viwili vya mwisho. Wa tahliqu ibhamihi ma'al wusta, tahliqu ibhamihi ma'al wusta, ndio hii tahliq, tahliqu ibhamihi ma'al wusta ni hii tahliq. Wal isharatu bisababatiha, kuashiria kwa hii sababa, hii musabbiha, kuashiria katika tashahud zote mbili. Waliltifatu yaminan wa shimalan fi taslimihi, na kuzungusha uso upande wa kulia na wa kushoto katika kutoa salamu kwake. Watafdhilu shimali ala alyamin fi liltifat, na kufadhilisha upande wa kushoto, tafdhilu shimali ala alyamini fi liltifat, kufadhilisha shimal kuliko yamin katika kuzungusha uso. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. كونس جفام أحد فهم؟ وزنغوشا كشوتو وفضليشا وباندي وكشوتو وليكو يمين في الالتفات بعد كماليزا سلام زيو. Baada ya kumaliza kutoa salamu, kufadhilisha upande wa kushoto kuliko kulia, ile kugeuka, anasema ile kugeuka imam baada ya kumaliza kutoa salamu afadhilishe upande wa kushoto kuliko wa kulia. Sawa, tumesoma hii sura, hizi zote mbili zinafaa, bali tatu, aidha kuelekea huku au kuelekea huku au kuelekea maamuma. Tumesoma huku nyuma Sheikh amelezea kwamba yote haya yanafaa. Hasa hasa anasema kufadhilisha kuelekea upande wa kushoto kuliko kulia katika kuzunguka, hii ni baada ya kutoa salamu. Wallahu alam.